बहुरूप गांधी, लेखिका अनु बंदोपाध्याय, रेखांकन आर के लक्ष्मण व निक्की थॉमस, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। इस पुस्तक को जनवाचन के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। पुस्तक को लेखिका ने अपनी माँ को समर्पित किया है। लिखती हैं, माँ को जिसने मुझे सब कामों की कद्र करना और खुशी से उन सभी में हाथ लगाना सिखाया। अनु बंदोपाध्याय द्वारा रचित यह पुस्तक एक नायाब कृति है। गांधी जी के ऊपर शायद बच्चों के लिए ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी गई। पुस्तक में 28 अध्याय हैं। हरेक अध्याय साधारण चीज़ों के प्रति इस असाधारण व्यक्ति का नज़रिया दर्शाता है। प्रस्तुत है अध्याय बैरिस्टर। मोहनदास गांधी ने 18 वर्ष की आयु में मैट्रिक पास किया। इसके बाद वह कानून पढ़ने के लिए लंदन गए। कट्टर नेम धर्म और छुआछूत मानने वाले भोड़ बनिया की जाति में वह पहले थे जो विलायत गए। लंदन के इनर टेंपल कानूनी संस्था में भर्ती होने के बाद गांधी जान गए कि कानून की परीक्षा पास करना बहुत आसान है। पाठ्य पुस्तकों के नोट 2 महीने में पढ़कर बहुत से लोग परीक्षाएं पास कर लेते थे, पर नोट पढ़ने का यह आसान तरीका गांधी को नहीं भाया। परीक्षक को धोखा देना उन्हें पसंद नहीं था। उन्होंने मूल पाठ्य पुस्तकें पढ़ने का निश्चय किया और काफ़ी पैसा खर्च करके कानून की पुस्तकों को और रोमन कानून की पुस्तकें मूल लैटिन में पढ़ीं। उस समय के बैरिस्टर डिनर बैरिस्टर कहे जाते थे, क्योंकि उन्हें लगभग 3 वर्षों में 12 टर्म रखने होते थे। इसका मतलब था कि उन्हें कम से कम 72 भोजों में शामिल होना पड़ता था। इन खर्चीले भोजों का व्यय छात्रों को चुकाना पड़ता था। गांधी ऐसे खानपान के आदि नहीं थे और उनकी समझ में नहीं आता था कि दावतों में शामिल होने और शराब पीने से कोई आदमी किस प्रकार अच्छा बैरिस्टर बन जाता है। फिर भी उन्हें दावत में शरीक होना पड़ता था। वे न तो मांस खाते थे और न शराब ही पीते थे, इसलिए कानून के कई छात्र उन्हें टेबल पर अपने साथ बैठाने को उत्सुक रहते थे, ताकि उन्हें गांधी के हिस्से की भी शराब पीने को मिल सके। मगर इन सब के बावजूद गांधी का स्वाभाविक संकोच और झेंप दूर ना हो सकी। उनको बड़ी घबराहट थी कि अदालत में खड़े होकर कैसे बहस करें। एक अंग्रेज़ वकील ने उन्हें बहुत उत्साहित किया और कहा कि कोई भी वकील मेहनत और ईमानदारी से खाने पीने लायक कमा सकता है। अगर तुम किसी मामले के तथ्यों को अच्छी तरह पकड़ लो तो कानून की बारीकियों में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि 3/4 कानून तो तथ्य होता है। उन्होंने गांधी को इतिहास और सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ने की सलाह दी। गांधी ने उनकी राय मान ली। कुछ समय के लिए गांधी ने अंग्रेज़ों की नकल करने की भी कोशिश की। अंग्रेज़ी लहजे से बोलने, भाषण देने, अंग्रेज़ी ढंग का नाच सीखने, वायलिन बजाने और अंग्रेज़ी ढंग से कपड़े पहनने की बाकायदा तालीम ली। उन्होंने सबसे शानदार दुकान से बड़ा कीमती सूट खरीदा और दोहरी सुनहरी चेन की घड़ी और टॉप हैट लगाया व टाई बांधने लगे। अंग्रेज़ युवतियों से जान पहचान बढ़ाई। इस प्रकार धीरे धीरे वह शौकीन जीवन की ओर बढ़ने लगे। लेकिन कुछ महीने बाद एकाएक उन्हें समझ आई कि मैं कैसी मूर्खता कर रहा हूँ। मेरे फैशन और शौक का भार मेरे भाई पर पड़ता है। मैं इंग्लैंड पढ़ाई के लिए आया हूँ, अंग्रेज़ों की नकल करने के लिए नहीं। यह समझ में आते ही उन्होंने अपने रहन सहन का तरीका बदलने का निश्चय कर लिया। उन्होंने एक कम किराए का कमरा लिया और स्टोव पर अपना नाश्ता तथा रात का भोजन स्वयं बनाने लगे। दोपहर का भोजन वह सस्ते शाकाहारी भोजनालय में करते। आने जाने के लिए सवारी करना उन्होंने बंद कर दिया और प्रतिदिन 8-10 मील तक पैदल चलने लगे। नियत समय पर इंग्लैंड में 32 महीने रहने के बाद गांधी ने कानून की परीक्षा पास कर ली और उनका नाम बैरिस्टरों में दर्ज कर लिया गया। इसके 2 दिन बाद वे जहाज से भारत के लिए रवाना हो गए। भारत पहुंचकर उन्होंने बंबई में किराए पर मकान लिया और खाना बनाने को एक रसोईया रखा। वे नियमित रूप से मुख्य न्यायालय जाते और देखते कि मुकदमों में किस प्रकार बहस की जाती है। वह कई घंटे अदालत के पुस्तकालय में बैठकर भारतीय कानून की पुस्तकें पढ़ते। उनका पहला मुकदमा मामूली सा था। इसकी फीस 30 रुपये तय हुई, लेकिन जब 22 वर्ष का नया नया युवक बैरिस्टर बहस करने खड़ा हुआ तो उसकी हिम्मत छूट गई और उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। वे एक शब्द न बोल सके और शर्मिंदा होकर अदालत छोड़कर चले आए। इसके बाद उन्होंने उस अदालत में कोई भी मुकदमा हाथ में नहीं लिया। उनके खर्चे बढ़ते गए, लेकिन आय नहीं के बराबर थी। वह अर्जी दावा अच्छा तैयार करते थे, लेकिन न तो वह एक बैरिस्टर का काम था और न इसमें ज़्यादा पैसा ही मिलता था। 6 महीने तक वकालत जमाने की बेकार कोशिश के बाद गांधी राजकोट लौट गए, अपने भाई के साथ रहने लगे तथा वहीं वकालत शुरू की। गांधी के बड़े भाई ने बड़ी आशाएं बांध रखी थीं कि विलायत में पढ़कर बैरिस्ट्री खूब चमकेगी, पर उन्हें निराश होना पड़ा। राजकोट में एक अन्य समस्या उठ खड़ी हुई। रिवाज के मुताबिक जो उन्हें मुकदमे लाकर देते थे, गांधी को उन वकीलों को कुछ दलाली देना ज़रूरी था, पर गांधी ने इससे इनकार कर दिया। दलाली देना उनके सिद्धांत के खिलाफ था, लेकिन भाई के समझाने बुझाने पर वह कुछ झुके। उस समय उनकी आमदनी लगभग 300 रुपये मासिक हो जाती थी, पर वह अपने काम से खुश नहीं थे। अदालतों में छाए झूठ के वातावरण से वह खिन्न थे। सौभाग्यवश इसी समय उन्हें दक्षिण अफ्रीका के एक धनी व्यापारी का बुलावा मिला। वह एक मुकदमे के लिए आने जाने के खर्च के अलावा कुल मिलाकर 2,500 रुपये देने को तैयार था। उन्होंने उसका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और सुदूर अफ्रीका को रवाना हो गए। उन्हें दक्षिण अफ्रीका की हालत का कोई अनुमान नहीं था। जहाज़ जब जंजीबार में रुका तो वह देखने गए कि वहाँ अदालतों में किस तरह काम होता है। वह बही खाता और हिसाब किताब नहीं समझते थे। जिस मुकदमे के सिलसिले में वह दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, वह हिसाब किताब का था। गांधी ने हिसाब किताब की एक पुस्तक खरीदी और उसे खूब ध्यान से पढ़ गए। डरबन पहुंचने के 3rd दिन गांधी अदालत गए। वहां मैजिस्ट्रेट ने उनसे अपनी पगड़ी उतारने को कहा। गांधी ने इस अपमानजनक आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया और अदालत से बाहर चले आए। दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर पैर रखने के बाद से ही वे देख रहे थे कि गोरे लोग भारतीयों के साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं। गांधी को वह कुली बैरिस्टर कहते थे। वह इन सब अपमानों से तिलमिला उठे। अपने मुवक्किल दादा अब्दुल्ला से उन्होंने मुकदमे के तथ्यों को तफसील में समझा और मामले का गहराई से अध्ययन किया। उन्हें लगा कि यदि दोनों पक्ष लंबी मुकदमेबाजी में फंसे तो दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। उन्हें धन या नाम कमाने के लिए अपने मुवक्किल का शोषण करना अच्छा नहीं लगा। उनका विश्वास था कि कानूनी सलाहकार के नाते उनका कर्तव्य तो दोनों पक्षों में समझौता व मेल कराना है। उन्होंने अपने मुवक्किल को समझाया कि मामले को अदालत से बाहर दूसरे पक्ष से बातचीत करके तय कर लो। दादा अब्दुल्ला जब हिचकिचाए तब गांधी ने कहा, आपकी जो गोपनीय बातें हैं उन्हें मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं उसे सिर्फ यही समझाऊंगा कि वह समझौता कर ले। गांधी की मध्यस्थता के बावजूद मुकदमा 1 साल चला। गांधी को इसके दौरान यह देखने का अच्छा अवसर मिला कि अच्छे अटॉर्नी और वकील एक पेचीदा मामले को किस प्रकार संभालते हैं। गांधी की कोशिश से आखिर ऐसा समझौता हो गया जो दोनों पक्षों को मंजूर था, लेकिन गांधी को ऐसे पेशे से नफरत हो गई जिसमें कानूनी दांव पेच से मुकदमा बरसों तक खींच दिया जाता है और मुवक्किलों से रुपया दुहा जाता है। डरबन में वकालत आरंभ करने के थोड़े दिन बाद बालसुंदरम नामक एक गिरमिटिया मजदूर उनके कार्यालय में आया। उसके कपड़े फटे और सामने के दो दांत टूटे हुए थे। गोरे मालिक ने उसे मारा पीटा था। गांधी ने उसे धीरज बंधाया, एक गोरे डॉक्टर से उसकी चिकित्सा कराई और उसी चोट के बारे में डॉक्टरी सर्टिफिकेट लिया। उन्होंने बालसुंदरम की ओर से उसके मालिक पर मुकदमा चलाया और उसे जिता दिया। फिर उन्होंने उसके लिए एक ऐसा मालिक ढूंढ दिया जो बहुत भला था। इस घटना से गांधी गरीब भारतीय मजदूरों में बहुत लोकप्रिय हो गए। असहायों के रक्षक के रूप में उनकी ख्याति भारत तक फैल गई। वे अब बेसहारा लोगों के सहारा माने जाने लगे। एक वर्ष के अनुभव से गांधी में आत्मविश्वास पैदा हुआ। अंत में इस कुली बैरिस्टर को नेटाल के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने की अनुमति मिल गई, पर गोरे अटॉर्नी उन्हें अपने मामले नहीं देते थे। इसके अलावा उन्होंने अपनी वकालत के रास्ते में खुद कई बाधाएं खड़ी कर ली थीं। वे यह सिद्ध करने को तुल गए कि वकील का पेशा झूठों का पेशा नहीं है। वह कोई भी मुकदमा जीतने के लिए कभी झूठ नहीं बोलते और न किसी गवाह को सिखाते पढ़ाते थे। वह बकाया फीस के भुगतान के लिए अपने मुवक्किलों से तगादा नहीं करते और वसूली के लिए या अन्य किसी निजी शिकायत के लिए किसी पर मुकदमा नहीं चलाते थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें 4 बार मारा पीटा गया, लेकिन हर बार उन्होंने अपराधियों को अदालत में घसीटने और उनको सज़ा कराने से इनकार कर दिया। अपनी 20 साल की वकालत के दौरान उन्होंने सैकड़ों मामलों में अदालत के बाहर समझौता करा दिया। एक बार मुकदमे के बीच उन्हें पता चला कि उनका मुवक्किल बेईमान है। उन्होंने तुरंत मैजिस्ट्रेट से मुकदमे को बर्खास्त करने का अनुरोध किया और झूठा मुकदमा लाने के लिए अपने मुवक्किल को बहुत डांटा। गांधी ने एक बार कहा था, मैंने एक द्वितीय श्रेणी के वकील के रूप में काम आरंभ किया था। मेरे मुवक्किल मेरे कानूनी दाव पेच से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते थे, लेकिन जब वे देखते थे कि मैं किसी भी हालत में सत्य से नहीं टलूंगा, तब वे मेरे हो जाते थे। उनके बहुत से मुवक्किल उनके मित्र और सहयोगी बन गए। उन्होंने अपनी ईमानदारी की ऐसी साख जमा ली थी कि एक बार उन्होंने एक मुवक्किल को जेल जाने से बचा लिया। उनका यह पुराना मुवक्किल बिना चुंगी कर दिए चोरी से माल मंगाया करता था। जब वह फंस गया तब उसने गांधी को सच्ची बात बताई। गांधी ने उससे कहा, अपना अपराध स्वीकार कर लो और जो दंड मिले उसे मंजूर करो। गांधी अटॉर्नी जनरल और कस्टम अफसर से मिले और उनको सारा मामला सच सच बता दिया। उनकी सच्चाई की ऐसी साख थी कि अपराधी को केवल जुर्माना करके छोड़ दिया गया। कृतज्ञतावश मुवक्किल ने सारी घटना को छपवा और मंडवा कर अपने दफ्तर के कमरे में टंगवा दिया। एक बार गांधी के एक मुवक्किल ने बही खाते में एक गलत इंदराज किया था। गांधी ने मुकदमे के दौरान विरोधी को स्वयं यह गलती बताई और बड़ी योग्यता के साथ अपने मुवक्किल के पक्ष की पैरवी की। जिस जज ने पहली बार गांधी पर चालबाजी का आरोप लगाया था, उसी ने अब गांधी के मुवक्किल के पक्ष में निर्णय दिया। उसने दूसरे पक्ष से पूछा, मान लो कि गांधी ने इस गलती को स्वीकार नहीं किया होता तो आप क्या करते? गांधी बड़ी कुशलता से जिरह करते थे। जज और वकील सभी उनका सम्मान करते थे। कई गोरे भी उनके मुवक्किल थे। भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों जगह उन्होंने देखा कि यूरोपियों के विरुद्ध भारतीयों को न्याय नहीं मिलता और उन्हें कहना पड़ा, क्या भारत में एक भी अंग्रेज को नृशंस हत्या करने पर मृत्युदंड दिया गया है? एक अंग्रेज अफसर पर जानबूझकर निर्दोष निग्रो लोगों को सताने का अपराध साबित हो गया, परंतु उसे नामात्र की सजा दी गई। यह न्याय नहीं, न्याय का मजाक उड़ाना है। कठोरता से नियम पालन करने, सच्चाई बरतने और कानून को त्रुटिपूर्ण समझने के बावजूद गांधी को वकालत में खूब सफलता मिली। भारत में उन्होंने बहुत थोड़े समय तक वकालत की थी। दक्षिण अफ्रीका में उनकी वकालत 20 वर्ष तक चली। आरंभ में उन्होंने एक अच्छे मोहल्ले में एक मकान किराए पर लिया और उसे विलायती ढंग से सजाया। हर इतवार और हर छुट्टी के दिन वह अपने घर पर दावतें देते थे। उनका घर सबके लिए खुला था और वह अपने घनिष्ठ मित्रों तथा मुवक्किलों को अपने साथ ठहराते थे। उनका दफ्तर उनके घर से 6 मील दूर था। कई महीनों तक वह साइकिल पर आते जाते रहे। बाद में वह पैदल जाने लगे। चूंकि भारतीयों को ट्राम के अंदर आगे की सीटों पर बैठना मना था, इसलिए वह ट्राम पर नहीं चढ़ते थे, हालांकि उनको आगे बैठने की इजाज़त मिल सकती थी। वह अपने को गरीब भारतीय श्रमिकों के साथ मिला देना चाहते थे और धीरे धीरे उन्होंने अपना जीवन बहुत सादा बना लिया। 40 वर्ष की आयु में जब वह 4,000 रुपया मासिक कमाने लगे तो उन्होंने वकालत छोड़ दी और अपने को अपने देश भाइयों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने स्वदेशवासियों के लिए अपनी सारी संपत्ति दान दे दी, अपने हाथों से काम करने लगे और खेती पर गुजर करने लगे। बहुत वर्षों के बाद गांधी ने भारत में वकीलों और बैरिस्टरों के भारी फीस लेने की निंदा की। यहाँ की अदालतों में न्याय बहुत ज़्यादा महंगा है, देश की गरीबी से उसका कोई संबंध ही नहीं है। भारत में वकील 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए मासिक तक कमा सकता है, गांधी ने कहा। वकालत कोई सटोरियों का धंधा नहीं है। अगर हम वकीलों के फंदे में ना फंसे तो बहुत सुखी रहें। वकालत बेईमानी सिखाती है। दोनों पक्षों की ओर से झूठे गवाह पेश होते हैं जो पैसे के लिए अपना ईमान बेचते हैं। उन्होंने अनुभव किया कि न्याय को सच्चा और सस्ता बनाने के लिए कानूनी व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन करना ज़रूरी है। वह खुद गरीब लोगों के मुकदमे बिना फीस लिए लड़ते थे और जब कोई मुकदमा किसी जनता के मामले से संबंधित होता था तब वे वास्तविक खर्च के अलावा कुछ नहीं लेते थे। जब गरीब भारतीय प्रवासी नगर पालिका द्वारा कुली बस्तियों से निकाले जा रहे थे तब गांधी ने उनका पक्ष लिया। उन्होंने हर मुकदमे के लिए कड़ी मेहनत की और हर मामले के लिए उन्होंने केवल 170 रुपये लिए। 70 मामलों में से केवल एक में गांधी हारे। इन मुकदमों से गांधी को जो आमदनी हुई उसका आधा उन्होंने एक धर्मार्थ संस्था स्थापित करने में लगा दिया। अपने देशवासियों को मानव अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन संगठित किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया और दक्षिण अफ्रीका तथा भारत दोनों जगह उन पर मुकदमे चलाए गए। उन्हें कई बार कैद की सज़ा मिली। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें हथकड़ी पहनकर उसी अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़ा होना पड़ा जिसमें वह वकालत करते थे। भारत में पहली बार सज़ा पाने के बाद उनका नाम बैरिस्टरों के रजिस्टर में से काट दिया गया। गांधी ने ब्रिटिश राज की अदालतों के बहिष्कार की घोषणा की और पंचायतों को फिर से चालू करने की आवाज़ उठाई। उनके आह्वान पर अनेक नामी वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। वकील के एक संघ द्वारा दिए गए अभिनंदन पत्र के उत्तर में गांधी ने कहा, मेरा नाम वकीलों की सूची से काट दिया गया है और अब कानून के ज्ञान को तो बहुत दिन हुए मैं भुला चुका हूँ। अब मैं कानून की व्याख्या करने के बजाय कानून तोड़ने में लगा हूँ।